یہ ارشاد فرمائیں کہ خودداری کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ فضائل پڑھے جائیں، سخاوتوں کے واقعات پڑھے جائیں. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب شائع کروائی ہے جس کا نام ہے ضیاء صدقات. بہت زبردست کتاب ہے ضیاء صدقات. یہ پڑھ کر شاید ایک چوٹ تو دل یہ کرے گا کہ جو کچھ اپنے پاس ہے لٹا دو. آپ پڑھیں اس کو، مبلغین کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام کے بہت پیارے پیارے واقعات اس میں آپ پڑھیں گے. راہ خدا میں خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہمارا ذہن بہت کم ہے، کیونکہ مال سے محبت جو ہے وہ بے انتہا ہے اور بس دینے کو جی نہیں چاہتا. اسی طرح بھی سب پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، پھر بھی ہم نہیں دیتے. مال مفت لے بحرم والی کیفیت ہے کہ بس مفت کا ملتا رہے، اس میں بھی پھر حل میں مسجد کا نعرہ ہے، اور ملے اور ملے اور ملے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. موت آ جاتی ہے مگر پیسوں کی محبت جو ہے وہ آخر دم تک بازوں کی نہیں جاتی. تو دنیا سے بے رغبتی کے واقعات پڑھیں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، اس میں بہت یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی کے بے شمار واقعات، روایات، آیات سب کچھ ہے اس میں. اس طرح انشاءاللہ دنیا سے دل ٹوٹے گا، آخرت کی رغبت بڑھے گی، رب کائنات جل جلالہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ دنیا سے، دنیا کی بے جا محبت سے خلاصی نصیب ہوگی. اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے. باقی پیسوں سے محبت بہت باتیں کرنا آتی ہیں، لمبے لمبے بیان کرنا آتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ دنیا پر ہر زاویے سے فدا. حالانکہ یہ دولت نہ کسی کو کام آئی نہ کسی کو کام آئے گی. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ. کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے. اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے، دنیا کی دولت سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے. کوئی پیسے دے تو بھی میں تو کہتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں اس کے پیسوں سے سفر نہ کیا جائے، پلے سے کرے. ہاں حیثیت نہیں ہے اور مدنی قافلوں سے بھی محرومی ہے تو پھر ٹھیک ہے کر لے، ورنہ حیثیت ہے تو اپنے پیسوں سے. اس کا ثواب ہی کچھ ہوگا اور لوگوں کو دکھائی بھی نہیں، چپ چاپ مطلب راہ خدا میں دیتا رہے. دعوت اسلامی کو بھی کچھ دینا ہے تو چار آدمی دیکھیں اور ڈنکا بجے کس نے دیا، یہ پیٹیاں لگی ہوئی چپ چاپ ڈال دیں، کائے کو کسی کو پتا چلے، کیا ضرورت ہے؟ ایک کو بھی، قریبی دوست کو بھی کیوں پتا چلے؟ ایک کو بھی پتا چلا تو وہ ریا کا سامان تو اس میں ہو سکتا ہے، نہ دکھا کر دیا تو ریا کاری ہو گئی. یہ نہیں کہتا انما الاعمال بالنیات، لیکن جب ہم دکھا کر اس طرح کے عمل کریں گے تو ریا کاری سے بچنا دشوار ہو جائے گا. اگر ریاکاری میں پڑ گئے تو پیسے بھی ہمارے ضائع ہوئے، الٹا عذاب بھی گلے پڑ سکتا ہے. اخلاص کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے اندر کیا ڈالا یہ بھی نہ پتا چلے. اگر کسی دوست کے ذریعے بھی آپ کو بھجوانا ہے تو اس کی ضروری ہے کہ آپ اس کو کہیں گے میرے پیسے، کسی کی طرف سے یہ پیسے یار وہ ڈالنے فیضان مدینہ میں پہنچانے، تو پہنچ جائیں گے، پتا بھی نہیں چلے کس نے دیے. جھوٹ بھی نہ بولے، سچے ایسے جملے ہو سکتے ہیں کہ جس سے پتا ہی نہ چلے کہ یہ پیسے کس نے دیے. اگر ہم کو چین نہیں پڑتا کوئی عمل اچھا ہو جائے تو چین نہیں پڑتا، وہ کسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ نابدولت نے یہ کارنامہ کیا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ بادشاہ جو بہت بڑا انعام و اکرام دے سکتا ہے نوازنے پر وہ ہے، اس کے باوجود ہم غلام اور خادم کے آگے منتیں کر رہے کہ اس سے کچھ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے پرواہ بادشاہ، تو وہ نواز رہا ہے. تو ہم یعنی بندے کو دکھا کر اپنے عمل کو برباد کر رہے، بندہ گندا دے گا کیا، کیا دے گا؟ بہت بہت تو مسکرا لے گا، وہ اظہار کر دے گا، متاثر ہو جائے گا، لیکن وہ دے گا کیا؟ بھول جائے گا. یا زیادہ سمجھدار ہوا تو ہم اس کو عمل دکھائیں گے تو وہ اندرونی طور پر الٹا بدزن ہوگا، یار مجھے کیوں اپنے عمل دکھا رہا ہے سنا رہا ہے، اس نے خرچہ کیا تو مجھے بتانے کی کیا حاجت تھی. اس لیے اللہ کے لیے عمل کرے اور جتنا ہو سکے اس کو چھپائے. جیسے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ انکساری کے طور پہ فرما رہے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ریاکاری کی مذمت پر احیاء العلوم میں تیسری جلد میں بہت زبردست مضمون موجود ہے، اس کا ضرور ضرور ضرور مطالعہ فرمائیے. کون کون پڑھے گا؟ تو احیاء العلوم بھی کوئی تحفے میں دے گا تو پڑھو گے نا، بیچارے خریدیں کیسے، پیسے کہاں سے لیں گے؟ یہ دینی کتابوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے شرع؟ مثلا جیسے آپ نے ترغیب دلائی احیاء العلوم، اتنے فوائد ہوں گے، ریاکاری کی مذمت وغیرہ پڑھیں گے، تو کیا کسی سوال کر سکتے ہیں کہ احیاء العلوم دلا دیں، بہار شریعت دلا دیں، فتح و رجوع کی آپ ترغیب دلا دیں؟ بلا اجازت شرعی سوال کرنا تو حرام ہے. صورت میں شرعی کوئی اجازت دینی کتاب کے لیے بھی اس طرح سوال کرنا کہ جس میں ذلت ہوتی ہے نا، سوال کرنا تو جس سوال کرنے میں ذلت ہوتی ہے وہ ناجائز ہے. تو آپ اگر کسی کہیں گے کہ مجھے دلا دو اور آپ شرعاً اس کے حقدار نہیں ہیں، سوال وہ کرے جیسے فقیر ہے، سوال کی اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی. مسکین کو اجازت ہوتی ہے. مسکین وہ کہ جو جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کو بھی نہیں ہے. اب اگر کھانے کا ہے پہننے کا نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے، پہننے کا اور کھانے کے لیے نہیں ہے تو سوال کر سکتا ہے. باقی کتابوں کے سوال کی تو صورت سمجھ میں آ نہیں رہی کہ یہ تو ایک مطلب مطالعہ ان کتابوں کا کرنا، ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے علم حاصل کرنا، ان کے لیے سوال کرتا پھرے نہ اس سے پیٹ بھرے گا نہ تن تھکے گا. تو اب اس طرح کے دار المطالعے ہوتے ہیں جہاں مفت پڑھنے کو مل جاتی ہے، وہ اس میں عرض نہیں لینے میں، عارضی طور پر ملتی ہے واپس لوٹا دیتے ہیں، یا جس دوست سے اپنے مراسم ہیں اس سے عارضی طور پر آریتن جس کو بولتے ہیں وقتی طور پر پڑھنے کے لیے لے لیں واپس لوٹا دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سوال کرنا کہ مجھے دلا دو، مجھے یہ دلا دو، مجھے وہ دلا دو، مجھے فتح و رضویہ شریف دلا دو، یہ نہیں ٹھیک. اس طرح سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھولو گے تو محتاجی کا مین گیٹ کھل جائے گا آپ کے اوپر، مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج کرے، اپنے در کا محتاج رکھے. ہیں تو صحیح سبھی محتاج ہیں اس کے. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو. تو ہم تو ہیں اس کے محتاج تو ہیں، انڈرسٹوڈ ہے. تو بس اپنے ہی در کا محتاج رکھے، غیروں کا محتاج نہ کرے. یہ ہماری ہرس جو ہے نا وہ غیروں کے پاس لے جاتی ہے، ورنہ قناعت نصیب ہو جائے تو سوال کی حاجت کہاں. ہم لوگ بڑا شہر ہے، بڑا ملک ہے، اس میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جس کو سوال کی حاجت پڑتی ہو اگر قناعت نصیب ہو جائے تو. تو یہ جو سوال کرتے پھرتے ان کے پاس بھی بعض اوقات کافی مال ہوتا ہے. مدنی بہار، مدنی قافلہ کور سے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے باب المدینہ کی گائے منڈی میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا. جل جلاله وجل سبحانه. آج کل وہ بقرعید کے دن قریب ہیں، اپنی گائے منڈی بکرا منڈی میں اسلامی بھائیوں کے قافلے پہنچتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ باہر ہی باہر ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلو.